right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, pentru că este duminică, este timpul pentru Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România și azi începem cu hitul clasat pe locul 100, Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart. De pe locul 100, vă precizez că pe 99 se află Fine Bassen, If You Only Knew, 98 pentru Vanity, Gypsy Moves, 97 Dada și Obernick, 96 pentru Manio, Follow Your Heart, 95 Cerebel și Ruby, Toată Țara, 94 pentru Laurent Wolf, Suzy, iar pe locul 93 ascultăm hitul produs de Martin Solveig, Hello! Locul 93 azi în Airplay 100 pentru Martin Solveig, Hello! Locul 92, Accent, I'm Sorry. Locul 91, hitul In My Mind. 90 pentru Will.i.am și Eva Simons, This Is Love. Pe 89, Don Omar și Lucenzo, Danza cu Duro. Iar pe 88, Kobe Perez, Some Love, Re-entry. גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה, כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. Săptămâna aceasta pe 88, Kobe Perez, Some Love. Pe 87, surorile Cimarelli, Believe It. Mergem pe 86 și ascultăm DJ Project și Adela Popescu, Bun Rămas. Oh,

hit de locul 74 în Airplay 100 la Kiss FM, Moody, ochii care nu se văd. Pe 73, Jayshan, Where You Are. 72 pentru DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez. Iar pe locul 71 ascultăm Avicii featuring Nicky Romero, I Could Be The One, piesă remarcată de mine în Hitmaker. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. 71. Do you think about me when you're all alone? The things we used to do and used to be. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. Do you think about me when the crowd is gone? It used to be so easy, you and me. Esta muy loca. What the fuck? Number 79. Number 78. Vato fado gentleman. Number 77. Say sorry. Oh, say nothing at all. Number 76. Number 75. Number 74. Number 73. Number 72. Number 71.

De noi, joi, hit cântat de Celia pe locul 62. Am găsit nu una, ci trei rime. Pe 61, LLP featuring Bessa Burning, 5 locuri în urcare. Iar acum este timpul să facem o nouă recapitulare, să se audă tare la voi în difuzoare. Number 70. Number 69. Number 68. Number 67. Noi doi și prea bine, iubirea de foame nu ține. Number 65. Number 64. I don't care, I love it. Number 63. Number 62. Number 61. Iar pe locul 60 urcă F-Sharm alături de Delia Matache. Aproape de tine urcăm și noi încă un loc pe 59 și ascultăm Voltaj, Lumea mea. Visele mi se strive, viața ce nu o trăiesc. Dați-mi un bilet doar dus, era tot ce aveam de spus. Viața avea doar două stele, ai făcut cinci din ele. De când pe tine te am, ploaia-mi intră doar în spam. Sunt mic, mic, mic, dar nu-i nimic. Nu e totul pierdut, mâine e un început. Ne-am reamintit penultimul single al trupei Voltage, Lumea mea, locul 59. Pe 58 coboară Bruno Mars, When I Was Your Man. Pe 57 hit nou de la Macklemore și Ryan Lewis, se numește Can't Hold Us. Pe 56 Lickie Lee, I Follow River. 55 pentru Otto Knows cu Million Voices. Iar pe locul 54, Dr. Cucio. Ascultăm la Kiss FM Doing Better Without You, un hit care urcă 4 locuri și este deja de 23 de săptămâni în acest clasament. Care curge foarte bine, se numește Doing Better Without You. Săptămâna aceasta este pe 54, pe locul 53 Cade Luna și Costi, Always On My Mind. 52 pentru Miss G, Moonlight. 51 Tranquila, J Balvin, New Entry. Iar acum, o nouă recapitulare. Number 60. Și iarăși vine vremea rea, nu pot să fac cum spune ea. Number 59. Number 58. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Number 57. This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we brought our hands up. Number 56. Number 54. I know I'm doing better. Number 53. Number 52. Number Am ajuns împreună la jumătatea clasamentului din această săptămână. Airplay 100 continuă. Locul 50 ocupat de Ștefan Bănică Junior și Marius Moga, Ce e dragostea, coboară 5 locuri. Pe 49 se află Honey cu Don't Love Me. 48 pentru Bridget Mendler, Ready or Not. Iar pe locul 47 se instalează Aura Dion alături de Rock Mafia cu Friends. Este hitul de pe locul 47. Pe 46 Loredana Groza și Capron Ava coboară 8 locuri. Coboară și Antonia cu Jamea 6 locuri până pe 45. Pe 44 se află Ami cu Trumpet Lights. 43 pentru Liviu Hodor și Mona. 42 WhatsApp și Andra Calameteo. 41 Crash și Alexandra Ungureanu, Noa Maripi. Iar acum este timpul să mergem pe locul 40. Imediat la Kiss FM, DJ Sava și Mișa, Tenerife. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 40. I got a pocket full of cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town, know what I mean. I got my girls surrounding me. We're taking off by this city, led by the son of R.O.P. I wanna go with mama, think you gotta know.

Oh baby, we'll be old and think of all the stories that number 25. Am ajuns deja pe locul 25 alături de Adrian Sână, Arde Ceva, un hit care a urcat încă o poziție. Imediat hitul de pe locul 24, New Entry, săptămâna aceasta în Airplay 100, noul hit cântat de Andra, Inevitabil, va fi bine. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 24. Highest new entry. Să-ntreții iubirea. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Și doar

Belele, belele, sper să n-aveți parte de ele. Un hit care urcă 5 locuri până pe 22. Pe 21, D-Bunch, Oliver Twist în coborâre, 5 poziții. Facem o recapitulare, iar apoi mergem pe 20 alături de Rihanna și Miko Eko. Stay! Number 30. Number 29. No, no, no, no, no, no, no. Number 28. I left my behind. Number 27. Number 26. Number 25. Number 24. Number 23. Are you the brutal heart? Are you the brutal heart that I've been looking for? Number 22. Number 21. I run around them all. I know it's wrong, but the truth is that I'm just an Oliver. Number 20.

Pink featuring Nate Ruz, Just Give Me a Reason, 6 locuri în urcare până pe 14. Acesta este momentul în care ne gândim deja la locul 13, vă spun eu, aici se află Khaled, în câteva momente, c'est la vie. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 13. Sunt un pic, pic, îndrăgostit.